نبود آرامی به دل ناشادم، بعد این دل آخر به خدا بربادم. ز چه با دست غم به بلا افتادم، ز چه بر گوش کس نرسد فریادم. نتوانم که بنالم ز پریشانی، به چرا هم بکشانم همه پنهانی. همه شب همه شب مستی متوشی، همه جا همه جا حسرت خاموشی. زدم رسوا به کجا بگریزم، به کجا تنها به کجا بگریزم. ز پریشانی به کجا رو آرم، ز غم دنیا به کجا بگریزم. نبود آرامی به دل ناشادم، دهد این دل آخر به خدا بربادم. ز چه با دست غم به بلا افتادم، ز چه بر گوش کس نرسد فریادم. نتوانم که بنالم ز پریشانی، به چراهم بکشاند غم پنهانی. تا بلا کش باشم من در آتش باشم، به چه پایی بگریزم ز شرار دل، به چه صبری بنشینم به کنار دل. چون نرک سر به گریبان خواب تو بینم، بوده شب تا خواب و خیال از شمع بالینم. همچون سایه خسته و لرزان راه تو پویم، چون نسیمی در همه گلشن بوی تو جویم. نبود آرامی به دل ناشادم، دهد این دل آخر به خدا بربادم. ز چه با دست غم به بلا افتادم، ز چه بر گوش کس نرسد فریادم. نتوانم که بنالم ز پریشانی، به چراهم بکشانم غم پنهانی. عزیز من خدا داره، تا خبر دارم از او تا خبر دارم از او، بی خبر از خیشتنم. با وجودش ز من آواز نیاید،

افتادم زچه بر گوشه کس نرسد فریادم نتوانم که بنالم ز پریشانی به چراهم بکشانم قمه پنهان